وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اگر تم مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے تو یقیناً تم اللہ کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے.